донестями смішний навіть зовні чоловічок. Йому не треба було нічого говорити на сцені. Тільки вийти і постояти, а тоді кумедно розвести руками. «Ой, Гріша, і чому я у тебе такий влюблений?» І зал вмирав від сміху. А серйозна пані навіть не усміхнулася. Не належить їй, напевне, за посадою. У день прем'єри акторів навіть звільнили від роботи. З того ж райкому до установ, де вони працювали, надійшли відповідні цидули. Софія особливо не хвилювалася, вона не боялася сцени, завжди вміла встановити контакт із глядачем. На студентах натренувалася. Але відчуття внутрішнього піднесення чогось такого – от зараз відкриється завіса, і я зроблю для вас свято, не полишало її до самого виходу на сцену. Вистава минула на одному диханні. Глядач, якого театр за довгі роки праці привчив до високого рівня своїх вистав, не робив знижки на народність. А їй? І не відчувалося. Підбір акторів та режисерська праця зробили своє. У фіналі, коли всі вийшли на сцену вклонитися глядачам за їхнє терпіння, увімкнули світло. І Софія побачила, правильно, того самого чорного чоловіка в окулярах. «О, пан ще й затятий театрал!» Серйозна зануда з райкому снувала біля нього і щось шепотіла на вухо. Відтак підлетіла до Скрипченка і сказала: «Зберіть усіх у режисерський. Сам Арсен Арсенович хоче сказати вашим акторам кілька слів». За хвилину всі чемно сиділи за великим круглим столом у режисерській, за яким на перших етапах роботи над виставою відбувалася чітка п'єси. Двері відчинилися, і у супроводі тієї самої зануди зайшов секретар районного комітету комуністичної партії Арсен Арсенович Корнацький. Отой Софіїн чорний чоловік. Добре поставленим голосом ідеологічного працівника він привітав акторів з прем'єрою, сказав, що від душі реготав, побажав успіхів і вдалих майбутніх вистав. Зануда спробувала критикнути, але він їй не дозволив, і на тому офіційна частина свята – закінчилася. Далі, як належало після прем'єри, за непорушним звичаєм усіх театралів, було веселе частування. Так приємно Софія не проводила час уже давно. Кожен із акторів був цікавим чимось своїм. Хтось оповідав історії, хтось співав, аж можна було заслухатися. Хтось танцював. Ігор пив у міру, тому був веселим, дотепним, носив Софію на руках у прямому розумінні, і після забави містом рознеслася чутка, що такої чудової, талановитої та закоханої пари тут не було з часів королеви Яни. Поверталися додому пізно. Світилися поодинокі ліхтарі. Вони з Ігорем ішли парком, щасливі і закохані, як ніколи. Та коли б Софія підвела свою замріяну і заквітчену любощами голову, то побачила, що за темним вікном райкому партії на тлі віконної рами чітко окреслено силует людини в окулярах.